श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 39 10 जून 1883। माया तथा मुक्ति। बेलघर से गोविंद मुखोपाध्याय आदि भक्तगण आए हैं। श्री रामकृष्ण जिस दिन उनके मकान पर पधारे थे, उस दिन गायक का जागो जागो जननी यह गाना सुनकर समाधिस्थ हुए थे। गोविंद उस गायक को भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण गायक को देख आनंदित हुए हैं और कह रहे हैं, तुम कुछ गाना गाओ। गायक इस आशय के गीत गा रहे हैं। पहला, दोष किसी का नहीं है माँ, मैं अपने ही खोदे हुए कुएं के जल में डूब कर मर रहा हूँ। दूसरा, रे यम मुझे न छूना, मेरी जात बिगड़ गई है। यदि पूछता है कि मेरी जात कैसे बिगड़ी तो सुन, उस सत्यानाशी काली ने मुझे सन्यासी बना दिया है। तीसरा, जागो जागो जननी, कितने ही दिनों से कुलकुंडलनी मूलाधार में सो रही है। माँ अपना काम साधने के लिए मस्तक में चलो, जहाँ पर सहस्त्रजल पद्म में परम शिव विराजमान है। षट चक्र को भेज कर हे चैतन्य रूपिणी, मन के दुख को मिटा दो। श्री राम कृष्ण, इस गीत में षट चक्र भेद की बात है। ईश्वर बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। वे भीतर से मन में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। षट चक्र का भेद होने पर माया का राज्य छोड़ जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी का नाम है ईश्वर दर्शन। माया के रास्ता न छोड़ने पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता। राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ जा रहे हैं। सबसे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण हैं। जिस प्रकार सीता के बीच में रहने से लक्ष्मण राम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार बीच में माया के रहने से जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता मणिमल्लिक के प्रति। परंतु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाजे से हट जाती है। जिस प्रकार दरवान लोग कहते हैं, साहब की आज्ञा हो तो इसे अंदर जाने दो। दो मत है, वेदांत मत और पुराण मत। वेदांत मत में कहा है, यह संसार धोखे की टट्टी है, अर्थात जगत भूल है, स्वप्न की तरह है। परंतु पुराण मत या भक्ति शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही 24 तत्व बनकर विद्यमान है, भीतर बाहर उन्हीं की पूजा करो। जब तक उन्होंने मैंपन को रखा है तब तक सभी हैं, फिर स्वप्नवत कहने का उपाय नहीं है। नीचे आग जल रही है, इसीलिए बर्तन में दाल, चावल और आलू उबल रहे हैं, कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं, मैं हूँ, कूद रहा हूँ। यह शरीर मानो बर्तन है, मन बुद्धि जल है, इंद्रियों के विषय मानो दाल, चावल और आलू है, अहम मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और सच्चिदानंद अग्नि है। इसीलिए भक्ति शास्त्र में इस संसार को मजे की कुटिया कहा है। राम प्रसाद के गाने में है, यह संसार धोखे की टट्टी है। इसीलिए एक वे जवाब दिया था, यह संसार मजे की कुटिया है। काली का भक्त जीवन मुक्त है, नित्यानंदमय है। भक्त देखता है जो ईश्वर है वे ही माया बने हैं, वे ही जीव जगत बने हैं। भक्त ईश्वर, माया, जीव जगत सबको एक देखता है। कोई कोई भक्त सभी कुछ राममय देखते हैं, राम ही सब बने हैं। कोई राधा कृष्ण में देखते हैं, कृष्ण ही ये 24 तत्व बने हुए हैं। जिस प्रकार हरा चश्मा पहनने पर सभी कुछ हरा हरा दिखाई देता है। भक्ति के मत में भक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती है। राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परंतु कहीं पर अधिक शक्ति है और कहीं पर कम। अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को भी देह और बुद्धि है। माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम रोए थे, परंतु अवतार जानबूझकर अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं। जैसे लड़के चोर चोर खेलते हैं और माँ के पुकारते ही खेल बंद कर देते हैं। जीव की बात अलग है। जिस कपड़े से आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से 8 गांठों से बड़ी मजबूती से बंधा हुआ है। अष्टपास, लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, शोक, जुगुप्सा, निंदा, ये 8 पास हैं। जब तक गुरु खोल नहीं देते तब तक कुछ नहीं होता। घृणा लज्जा भयम शंका जिगुप्सा चेति पंचमी कुलम शीलम तथा जाति अष्टोपाशाः प्रकीर्तिताः। कुलार्णव तंत्र।